tak jak czytamy Nehemiasza, myślę o Pawle, apostole Pawle, tak, który też jakoś tak wstawiał się za narodem i tak wydaje się, że też no, jakby też staje w takim miejscu. Ja już kiedyś się nad tym zastanawiałem i osobiście ja mówię za siebie, nie widzę tego, bym mógł praktykować właśnie coś takiego jak wyznawanie grzechów czyichś albo stawanie w czyimś imieniu jako no, w takiej postawie niby pokuty. Także ja powiem, że na dzień dzisiejszy, na moje zrozumienie, to jestem w stanie modlić się za siebie, przepraszać Boga za swoje jakieś tam upadki, grzechy, czy złe myśli, czy coś, ale nie widzę, nie czuję tego, nie widzę, żeby robić to w czyimś imieniu. Chciałem zapytać, jak to u Was wygląda. Mi się wydaje, że są sytuacje, w których możemy się utożsamić z grzechami innych w takim sensie, na przykład modlimy się o zbór i widzimy w zborze jakąś słabość, na przykład w jakiejś sferze i mówimy: Boże, wybacz nam, że brak nam właśnie ducha modlitwy, ducha ewangelizacji, brak nam mądrości w jakichś sprawach, i wtedy utożsamiamy się ze społecznością, której jesteśmy częścią. Czy na przykład jak patrzymy na Kościół w naszym kraju i widzimy, co się dzieje w różnych zborach, to myślę, że taka modlitwa właśnie: wybacz Boże te podziały między nami, wybacz tą postawę jakiegoś atakowania się wzajemnie. Ja na przykład nie mam problemu z taką modlitwą, ja tak często się modlę, no jakby stając w takim sensie jako jeden z członków tego szeroko pojętego kościoła, nie? Okej. Powiedziałeś dość, znaczy nie długą, krótką wypowiedź, ale na tyle długą, że ja tam zauważyłem dwie kwestie, że z pierwszą jakby tak jestem w stanie się utożsamić, zgodzić i na taką modlitwę jestem w stanie powiedzieć amen i też nawet taką modlitwą się modlić, tak? Że mamy naszą społeczność i coś nie gra i to przynoszę przed Boże oblicze jako, żeby Pan Bóg wybaczył nam, ale też żeby, no, żeby działał, tak? Bo nie chodzi, żebyśmy pozostawali w tym, oczywiście. Tak? Ale już to, co powiedziałeś więcej dalej, że wybacz Boże nam jako Kościołowi te podziały, to jeżeli ja nie bardzo to mogę zrozumieć, jak chcielibyśmy, że ktoś, kto jest źródłem tych podziałów i kto jest zaangażowany w te podziały i cały czas w tym trwa, w jaki sposób ja miałbym stanąć jako jego adwokat i prosić Boga i Pan Bóg, co miałby nagle zrobić, tak? Czy miałby wybaczyć mu pomimo tego, że on tego nie widzi i że nie pokutuje? Dlatego z tym drugim stwierdzeniem już tak nie umiem się utożsamić. Ja myślę, że to jest taka przypadłość, którą łatwiej dostrzegamy u innych niż u siebie. Czyli nie są ludzie, którzy w taki wyraźny sposób to demonstrują, tak jak mówisz. Trwają w jakiejś takiej złej postawie wobec braci, czy w swoim posługiwaniu krzywdzą innych przez swoją ludzką słabość. Przez to, że właśnie brak im cierpliwości, brak im miłości. Oni chcą służyć Bogu, oni myślą, że służą Bogu i w jakiejś mierze Mu służą. Ale ta ludzka ich słabość sprawia, że no robią błędy, robią właśnie czasami krzywdę nawet ludziom, chcąc im służyć w swej niedoskonałości. I teraz myślę sobie, łatwiej mi to zobaczyć u innych niż u siebie, ale być może ja też w jakiejś mierze też to robię. Też nie jestem doskonały w swojej posłudze. Mam pragnienie, by doskonale służyć Bogu, ale dostrzegam w sobie różnego rodzaju ułomności, słabości i ta moja posługa, wiem, że też nie jest doskonała. Więc jakby jestem w stanie się utożsamić z tym bratem, który może dla mnie jest przykładem jakiegoś zła nawet, ale też nie twierdzę, że tego zła we mnie w ogóle nie ma. To zło też w jakiejś mierze jest we mnie, właśnie w tej mojej ludzkiej słabości jeszcze, w tym nieuświęceniu pewnych sfer mego życia. Więc nie mam problemu, żeby się stanąć jako jeden z członków tego kościoła, którego wie, że tamten też jest członkiem. Nie sądzę, że to nie jest brat, bo gdybym myślał o kimś, że to jest jakiś wróg, że to jest jakiś fałszywy brat, no to bym tak się nie modlił o nim. Ale jeśli myślę o tym jako o bracie, który po prostu ma takie słabości, ma takie jakieś ułomności, jest w miejscu, w którym posługuje i ta jego posługa no niestety jest nacechowana tą jego słabością, to też nie mam problemu z tym, żeby w jakiś sposób się z nim utożsamić. Mogę nie dostrzegać tych samych słabości w sobie, co w nim, ale mogę mieć nawet te same, mogę być ich nieświadomy, ale dostrzegam inne. I stąd, kiedy staję i modlę się, Boże, wybacz nam, to mam na myśli też wszelkie swoje uchybienia, które się dopuszczam jako sługa w jego kościele. I wtedy nie mam problemów, by utożsamić się z jego innymi sługami, którzy w taki czy w inny sposób coś robią nie tak. Mhm. No to ja trochę inaczej na to patrzę. Ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli są jakieś rzeczy, których ja nie widzę w sobie, to mogę wznieść taką modlitwę, że Panie Boże, przebacz mi też te grzechy, których nie jestem świadomy, ale myślę, że jakby to jest tylko takie tylko proste stwierdzenie i Pan Bóg i tak to robi, gdy przychodzimy do Niego z taką szczerością, z jaką przychodzimy, wyznajemy nasze grzechy, to Pan Bóg też jakby te, których nie widzimy, też jakoś no, w cudowny sposób nas oczyszcza, tak? Ale myślę, że jednak istotne jest, żeby jeśli widzimy coś w nas, to odwracamy się, pokutujemy. Jeżeli widzimy coś w bracie, który jest gdzieś tam na świeczniku, bo głosi, to ja bym mógł się modlić o to, żeby Pan Bóg otworzył jego oczy na to, co robi, ale nie jestem w stanie stanąć i za niego przepraszać. W tym sensie, tak jak czytamy u tego Nehemiasza, Daniela, no, czy mamy też Mojżesza, tak? Też jakby staje w imieniu ludu. To widząc to, co robili tamci mężowie Boży, ja na dzień dzisiejszy, patrząc na to takie nowotestamentowe zrozumienie, jakie mam, to ja nie potrafię takiej modlitwy wznieść, tak? Ja myślę, że to nie jest, wiadomo, oni w jakiś sposób byli powołani do reprezentacji tego narodu, tak jak mówimy o Mojżeszu. To on wstawiał się za nimi jako ten, który przez Boga został wybrany, by ich prowadzić. Był pośrednikiem. Był swego rodzaju pośrednikiem. Tak. Więc tutaj myślę, jest troszeczkę inna rzeczywiście funkcja. Niemniej jednak tutaj myślę sobie o czymś takim, że jesteśmy częścią jakiegoś wielkiego organizmu, Kościoła. Jesteśmy częścią Kościoła. I to wszystko, co się dzieje w Kościele, dotyka nas i my jesteśmy w jakiś sposób też odpowiedzialni za to, chociażby w modlitwie. Ja rozumiem, że ta modlitwa to nie jest taka, jak mówisz, że ja się wstawiam i wyznaję grzechy Kościoła, że Bóg wybaczy w ten sposób grzechy. Ja tego tak też nie rozumiem. Rozumiem natomiast, że to wyznanie jest konieczne w tym akcie uniżenia się przed Bogiem i w tym akcie proszenia Go właśnie o miłosierdzie nad nami, o Jego łaskawe działanie w nas, o przemianę w naszym życiu. Weźmy taki prosty przykład. Staram się być uprzejmy dla wszystkich, ale myślę, że nie jestem tak uprzejmy, jak mógłbym być, że jeszcze jest wiele. Pan Jezus pewnie był bardziej uprzejmy niż ja i jeszcze mi nie dostaje do Jego uprzejmości. Więc to, że staram się być uprzejmy, nie znaczy, że jeszcze nie mam z czego pokutować w mojej nieuprzejmości wobec niektórych. Pewnie dla niektórych jest mi być łatwiej uprzejmy, dla innych jest mi trudniej być uprzejmy, bo oni no, w taki sposób się zachowują, czy reagują, czy mnie traktują, że jest mi trudniej być tak jak Jezus dla nich uprzejmy. Więc kiedy modlę się, Boże, wybacz nam i patrzę na jakiegoś innego brata albo na zbory, gdzie tam nie widać tej uprzejmości, to mówię, mogę się obruszyć i powiedzieć, jaka tutaj nieuprzejmość, jaki ten brat nieuprzejmy. Nie, no nie musisz tak. No ale mogę, robić. Ale mógłbym, nie? Mógłbym tak, wiesz, zareagować cieleśnie, nie? Natomiast myślę, że jak przychodzę do Boga i mówię, i widzę coś takiego i modlę się, Boże, wybacz nam, bo ja wiem, że ja też jestem częścią tego. Może nie w taki sposób jak ten brat, czy może nie jest u nas tak źle jak w tamtym zborze, ale też nie jest doskonale. Jeszcze nie jesteśmy tak jak Jezus. Więc w tym sensie jestem w stanie utożsamić się z każdym grzechem, bo on też po części jest moim grzechem. To nie jest tak, że jestem wolny od tego grzechu, tylko te grzechy, które dostrzegam u innych, może właśnie mówię wyraźniej w jakichś sytuacjach, są też moimi grzechami. Stąd ja nie mam problemu, żeby się utożsamić z jakimkolwiek grzechem, który dostrzegam, bo myślę, że też jestem go winny w jakiejś mierze. Może nie miałem takich sytuacji jak ci ludzie, może nie zareagowałem tak czy inaczej, ale myślę, że gdyby mnie postawić koło Pana Jezusa, to w każdej jednej sferze jestem grzeszny. Tylko znowu myślę, żeby tak się skoncentrować na zrozumieniu, czym jest pokuta. Jeśli to jakby określimy wyraźnie, że pokuta to jest odwrócenie się od grzechu, to jest zmiana myślenia, to jest zmiana kierunku, ale w świadomości, tak? Czyli człowiek widzi swój grzech, nie chce tego, porzuca to, podejmuje walkę z Bożą pomocą i to widzę jako coś, co jest takie jest takim normalnym elementem życia grzesznika, który pokutuje, tak? Mhm. Bóg na to patrzy, o, pokutuje, bo coś zrozumiał, bo coś zobaczył. Mhm. I teraz istotą jest to, żeby właśnie zobaczyć i odwrócić się od grzechu. Także w tym sensie próbując zrozumieć, co chcesz powiedzieć i jakoś tak gdzieś tam do mnie to trochę dociera, to mimo wszystko bardziej bym kładł nacisk na zrozumienie grzechu i świadome odwrócenie się od niego, pokutowanie i szukanie tego, co jest Bogu miłe, widząc zło i widząc ten cel, ten ideał, tak? Wiedząc, dokąd zmierzamy. Na to bym bardziej kładł nacisk, niż na to, żeby użyć sformułowania, które przed Bogiem, moim zdaniem, nie ma wartości, nie ma znaczenia, bo czy matka modląca się przepraszająca Boga za grzechy swojego syna, no chce dobrze, tak? No chce, żeby Pan Bóg przebaczył grzechy temu synowi. Mhm. Ale czy Pan Bóg przebaczy grzechy temu synowi bez jego pokuty? Mhm. No nie. Tak jak czytamy, będziesz zbawiony ty i dom twój, mhm. no to wtedy, kiedy ten dom też się nawróci. Tak. No to tak, więc tutaj ja tylko. Mhm. kontekście, o którym mówisz, jest postawa Jezusa Chrystusa, który za nasze grzechy i za wszystkich grzechy, nie tylko tych, którzy tego wierzą, podał swoje życie. No to też była taka ofiara przebłagalna, to jest za grzechy. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Poprawcie mnie oczywiście. Czyli to też jakby było, to on nie za swoje czyny poszedł na krzyż, na ofiarę złożył, to za wszystkich, tak? Podałeś bardzo dobry przykład, tylko że... Nie chcę się porównywać do Chrystusa, ale dążę mi do doskonałości, tak? Tak. Podałeś idealny przykład, tyle tylko, że mamy tutaj sytuację tego jednego wyjątkowego wyjątku, bo taka była rola i Pan Jezus był jedynym, który mógł stanąć w nasze miejsce jako grzeszników i wziąć nasz grzech na siebie. Także no tak, tu mamy troszkę inną... Ale czy nie możemy iść za jego przykładem i właśnie prosić za innymi, tak? Tylko o co prosić? Właśnie pytanie, o co prosić, tak? Czy tu o to się rozbija? Czy możemy prosić o to, żeby Pan Bóg im przebaczył grzechy? Czy prosić o to, żeby otworzył ich oczy na ich grzech, żeby oni pokutowali? Tak. Jeśli prosimy, żeby przebaczył im grzechy, to nie zadziała tak, że właśnie na nim otworzył te oczy, żeby mogli otrzymać to. Jeżeli to mamy na myśli w tej modlitwie, to okej. Okay. Mhm. Jeżeli nasza modlitwa, bo Pan Bóg wie, co mamy na myśli, tak? Jeżeli modlimy się, Panie Boże, przebacz im grzechy, a mamy świadomość, że oni potrzebują zobaczyć to i pokutować, to jest właściwa modlitwa. Ale jeżeli modlimy się... A my mamy takie służenie pośrednikom, byśmy Bogiem i ludźmi. Mhm. I my mamy to na tej prawo, co ludzie mają zobaczyć. I pokuta to jest pokojanie, tak? Mhm. Pokojanie. Tak. І я мислю, може, я не всичко зрозумів, але я мислю, що ми маємо таке право, нам Бог дав, що ми є служителями того покути, і ми маємо пошкідниками. Як ти не будеш, не подійдеш до брата, що є проблеми, то вони менше значить, буде так жити. Так, наприклад, а як не до брата, як то є, а як до людей, то ти повинен хтось... Тільки тут мовимо о молитві, мовимо конкретно о молитві такій, ході о молитві таку, не? No, ale, nie ogłoszenie Ewangelii po to, żeby ludzie się nawrócili. Ale to może być, jak to jest gordość taka, jak gordość po pycha, tak? Mm-hmm. A, jak to pycha, tak? Ale to może być taka pycha, że ty bratu nic nie mówisz, a na modlitwie tak jak mówisz, tak? I takim stanem ty mówisz, ty zawsze osobową modlitwę, twoja w domu, czy to ty masz w zboru? Za jakie modlitwy ty mówisz? Mówimy tutaj o modlitwie takiej, w której wyznajemy grzechy nie tylko swoje, ale innych, czy tak jak tutaj ja mówię, kościoła, czy kraju nawet, czasami niektórzy się modlą o kraj i wyznają jakieś grzechy narodu. I tutaj pytanie, na ile jest to nowotestamentowe podejście, więc ja myślę... Czy masz prawo na to? Tak, znaczy, czy to w ogóle jest właściwa modlitwa, nie? Ja myślę, co mam, nawet jak pasterz, da, i masz... Jak to jest, braciów, tak? Mm-hmm. I masz znasz problemy kościołu, tak? To wy możecie podejmować takie pytanie, da? Jakie jest problemy w kościole, tak? To możesz dokładnie mówić. Jak coś tam nie tak, to ty zobaczysz problemę tego, co my nie w tym kierunku coś robimy, tak? I to dobrze. Jak to nie będzie pro tym mówić i pro tym mówić, to by nic nie zobaczył. Więc tutaj nie chodzi, Adaś, o pokutę za kogoś, bo to rzeczywiście tutaj musimy się z tobą zgodzić. Ty nic nie zrobisz, tak, ale ja myślę, co mam prawo na tym. Że w tej... Bóg dał nam czas taki, bo to było, jak ty wiedzisz, to tam było, to był tej Mojsej, da? No, tam zawsze inna sytuacja, on był jedyny pośrednik między Bogiem i ludźmi, on był odpowiedzialny. I on mówił, jakby nie, to daj ja za nich, zabierz mu. Może ja nie mogę dokładnie ty, ale ja zrozumiem. Ja myślę, co... My mamy prawo takie. Bo ta modlitwa, może... Adaś... Nie wiem, czy do końca zrozumiałeś. Może nie tak, no. Dam prosty przykład. Weźmy... Krzychu, mogę cię wziąć jako przykład? Ja myślę w domu... Spróbuj ten przykład ci powiem. Krzysiek ma w sobie dużo złości. Tak. I ta złość się wychodzi na zewnątrz i rani ludzi, krzywdzi ludzi, robi krzywdę. I ja teraz modlę się, Panie Boże, przebacz jemu, jak, jego grzech. Jak ja jemu. Nie, nie, nie. Przebacz jemu jego grzech. Jego grzech. Ale albo odkryj go. O to chodzi. O tym właśnie mówię, że pokaż mu jego grzech. Ale, że... bo, ale ty na pierwszym czasie masz powiedzieć do brata i mu mówić, jak nie. Tak, oczywiście. To, my to rozumiemy. Nie o tym mówimy. Nie a, o ty tym masz mówimy. Prawo, tak. Chodzi tylko o taką modlitwę. A, czy taka modlitwa, tak, Boże, przebacz Krzysztofowi, ma sens? Więc myślę sobie, że tak jak tutaj rozmawiamy, ta modlitwa ma sens w pewnym znaczeniu. Nie w takim sensie, że wybacz mu bez jego pokuty, bo rozumiemy, że tylko Bóg mu wybaczy, jeśli on się opamięta. Ale Pan Jezus na przykład na krzyżu modli się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I teraz o co Jezus się modli? Żeby Ojciec rzeczywiście wybaczył im bez ich pokuty, tylko żeby na Jego słowo im wybaczył, bo oni faktycznie nie rozumieją, co robią? Są nieświadomi, ale grzeszą. I jeśli mają doświadczyć tego odpuszczenia, to rozumiem, to się musi wydarzyć przez ich oświecenie, opamiętanie. To, że ktoś w nieświadomości grzeszy, to nie znaczy, że nie grzeszy. Więc to te słowa Jezusa, bo jeśli by tak było, że jeśli ktoś nieświadomie grzeszy, to nie jest grzech, to nie trzeba się nawet modlić za to. Po co Jezus miałby się modlić? Wybacz im, skoro jest im to wybaczone, nawet nie jest im to poczytane za grzech. Więc to by nie miało sensu. Jeśli by im to nie było poczytane za grzech, tak powiem, z zasady, to niepotrzebnie Jezus by o to prosił. A jeśli o to prosi, to rozumiem, że nie prosi na tej zasadzie, że teraz wybacz im i usuń to, chociaż oni zgrzeszyli i nie pokutują. Tylko myślę, że to jest taka modlitwa. To jest właśnie to serce, które patrzy na drugiego człowieka, który dopuszcza się zła i teraz chce, żeby Bóg mu wybaczył. Ale w jaki sposób? No właśnie w taki, żeby Bóg go oświecił, żeby Bóg skruszył jego serce, żeby Bóg go doprowadził do pokuty. Czyli myślę, że w takim sensie, kiedy się modlimy o Kościół, Boże, wybacz nam, to nie na takiej zasadzie, że teraz ja to wyznam i Bóg wybaczy całemu Kościołowi. Absolutnie tak nie myślę. Tylko mówię, wybacz nam, bo jest tyle tego jest w Kościele. Bo właśnie o to chodzi, że jesteśmy tacy. I teraz, Boże, wybacz nam, czyli działaj w nas, oświecaj nas, oczyszczaj nas. Pomóż nam odwrócić się od tego. No, w tym duchu, chociaż to jest tak sformułowane, to jednak, mówię, wyraża to w jakiejś mierze moją własną pokutę, bo łatwiej mi powiedzieć, Boże, wybacz nam, niż wybacz mi, tak? Niż publicznie mówić i teraz wymieniać wszystkie swoje grzechy, tylko jakby rozumiem, że te moje grzechy są też grzechami moich braci i sióstr, więc jakby modlę się kiedy się modlę sam przed Bogiem, no to przede wszystkim jakby wyznaję własne grzechy, ale kiedy się modlę w społeczności Kościoła, to też się modlę inaczej trochę. Modlę się w takim sensie właśnie, że biorę nie tylko siebie w tej modlitwie, ale biorę moich braci i siostry, którzy towarzyszą mi w tej modlitwie. Więc w tym sensie możemy modlić się w liczbie mnogiej, bo Pan Jezus mówi, jak się modlicie, to mówcie się, wybacz nam nasze grzechy. Tak? Jezus tak się nas nauczył modlić się. Nie mówi, wybacz mi moje grzechy, tylko mówi, wy się modlicie tak, przebacz nam nasze grzechy. Czyli Jezus nas nauczył tak się modlić. Tylko czy na pewno trafiamy w punkt, bo przebacz nam nasze grzechy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak. To ja powiem to po chłopsku. Mów. Jeżeli ten brat przebacza, a ten nie przebacza i ten się modli, przebacz nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, ale ten nie odpuścił. No to myślę, że chyba nie o to chodzi. Oczywiście, tak? Nie. Czyli chodzi o takie stwierdzenie, które ma na myśli, przebacz mi, tak jak ja przebaczam. Nie. Chociaż ta modlitwa tak brzmi. Nie, ona myślę jednak jest taka, jaka jest i ona jest modlitwą zbiorową. Kiedy modlimy się przebacz nam, to ja się modlę o Ciebie, żeby Bóg Tobie przebaczył, żeby Monice przebaczył, żeby Krzyśkowi przebaczył, kiedy my wyznajemy nasze grzechy, kiedy my odwracamy się. Więc nie modlimy się, wybacz nam, kiedy my trwamy w grzechu, kiedy ja trwam w grzechu i moi bracia trwają w grzechu i nie chcą się opamiętać. Absolutnie tak się nie modlimy. Więc to jest pewne nasze stanie razem. Stoimy razem przed Bogiem i stąd się modlimy w liczbie mnogiej. Przebacz nam. Rozumiejąc, że wszyscy wiemy, że jeżeli Bóg ma nam przebaczyć, to my musimy z serca odpuścić każdemu i my musimy wyznać nasze grzechy. Więc to jakby się czyli z tym wiąże. To tak jest, naprawdę to jest pewnym... mówimy tutaj o znaczeniu pokuty, odwrócenia się od grzechu, na który chcemy kłaść nacisk w odróżnieniu od zwykłego stwierdzenia, które mogłoby myśleć, że wypowiedzenie słowa "przebacz nam nasze grzechy" sprawi, że te grzechy zostaną nam przebaczone, dlatego że my to wypowiedzieliśmy. Tak jest, tak, masz rację. To, no to, dokładnie. Okej. Okay. Jak Iwana, jak zobaczysz brata. Ewangelia Jana. Jana, da. Nie Ewangelia, pierwszego. Pierwszy Jan. Jan, da. A, pierwszy list Jan. I tam taki jest wiersz, jak mówię, jak zobaczysz brata, który grzeszy, to modlisz się za niego. Idź. Tak. Nie, nie. Mówi, módl się, za niego. A będą tak mu odpuszczone. Tam taka jest, jak bacisz. No, przeczytajmy to. Śmierć, to jest tak? Ciekawy jest, fragment. No, jest... Z Jakuba też możemy, chociaż tam jest, tam nie ma mowy o pokucie w Jakubie, o uzdrowieniu. Ale to jest brat. Nie, ale przeczytajmy ten pierwszy Jana, bo to jest faktycznie taki ciekawy fragment. W sumie przy tej okazji to fajnie, byśmy się mu przyjrzeli. Który to rozdział, bracie, jest? To jest piąty rozdział. Pierwszy Jana, piąty rozdział? Tak. No. 16 wierszy. Popatrzmy. Tak. Tam, albo bacisz tam. Ja nie, no, no. Nie kupu... no, no, no, szukamy. Jest. Teraz... Dobrze mówisz. 5:16. No, tak. Popatrzmy. Pierwszy Jana, 5:16. Czytajmy, tak, co tu jest napisane. No, to jest fajny fragment. Takie przyszło do mnie. No, dobrze, brat. Bardzo dobrze. Objawienie Boże. 5:16. Pierwszy Jana 5:16. No to czytaj, Adaś, z twojej wielkiej Biblii. Jeśli ktoś zobaczyłby, że jego brat grzeszy grzechem nie na śmierć, będzie prosił, a Bóg da mu życie. To jest tym niegrzeszącym na śmierć. Jeśli grzech prowadzący na śmierć, nie o takim mówię, aby prosić. No, no. Jest grzech, przepraszam. Jest grzech prowadzący na śmierć, nie o takim mówię, aby prosić. Czyli teraz weźmy ten fragment ze środka tego wiersza. I mówi, popełnia grzech nieśmiertelny, nie na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Czyli w jakim sensie? Teraz przez tą modlitwę da mu życie tylko? No nie. Jest taki bratek, że dużo nie żyje, że i on się jeszcze brat, ale on ma jakoś śmiertelne takie porażki, co no ty zobacz tego, że on nie w dobrym stanie. To ty bacisz, widzisz tego brata, to modlisz się za niego. Tak. Potrzebujesz modlić. Oczywiście. Bo on to jest twój brat, to jest twoje ciało. I ono boli, on tot pot i pomrę. Tak. Tylko znowu modlę się o to, żeby miał życie, żeby pokutował, żeby otworzyły się jego oczy, tak. A nie modlę się w jego imieniu, żeby jego grzechy zostały przebaczone bez jego pokuty. Dokładnie. Więc rozumiesz tutaj... tą różnicę? Ja myślę, że u Mojżesza było to samo. To nie było tak, że teraz Mojżesz się modlił, czy tam Nehemiasz, czy Ezdrasz, czy Daniel, żeby oni teraz pozostali w grzechu, a żeby Bóg im wybaczył przez jego modlitwę. Myślę, że tam żaden z nich nie miał takiego myślenia. Myślę, że to ich modlitwa była taką modlitwą wyznania, które, dlatego że oni to wyraźnie widzieli. Ci ich bracia może jeszcze tego tak nie widzieli, a może byli inni, którzy też tak się modlili. I on tutaj, myślę, wstawiając się za ten naród i wyznając ten narodowy grzech, nie czyni tego w takim, myślę, przekonaniu, że teraz to jego wyznanie oczyści każdego jednego z tego grzechu. Myślę, że raczej właśnie jest to taka modlitwa o Boże działanie, o Boże błogosławieństwo, o Boże wybaczenie, ale wiadomo, że wybaczenie tym, którzy będą pokutować, no bo nie ma innej opcji. Jak chce Bóg zgubić te wszystkie narody, to Mojżesz został. Zabierz mnie, a nie ich. I on za nich każe, ja chcę. Chcesz dać im śmierć, to daj lepiej mnie. No lepiej mnie, da? Nie gub ten narod. Он став ходатаєм до Бога. Так, так, ну, так. Так, то теж була якби молитва до Бога, так. Ну, була, тільки така трохи така ревнощ, дивна, така... так само як і молитва Павла, молитва Павла о народ, о ізраїлітів, так? Євреїв, так, євреїв. Теж він готовий своє життя положити. Ja obydwu tych modlitw nie rozumiem i nie widzę, żeby to były modlitwy miłe Bogu. No nie, Adaś, tak nie. To, bo ty i one ja były powiem. Miłe Bogu, jedna i druga w musi... W postawie, ale nie w takim zrozumieniu, jak, że Bóg mógłby w to uczynić, to o co on prosi. Tak, oczywiście. Ale ich postawa właśnie wyraża tą ich determinację, tą ich, to ich poświęcenie za tych braci. Więc tutaj myślę, że o to chodzi. To, że te słowa nie są w literalny sposób, Bóg na nie nie odpowie, to nie oznacza, że teraz to nie jest miła Bogu modlitwa. Tutaj właśnie jednak właśnie to jest to, co, z czym przychodzimy do Boga w naszej modlitwie. Bardziej wiadomo, że chodzi o intencje, chodzi o to serce, z którym przychodzimy i tą naszą postawę, niż słowa, które są dalekie od doskonałości, w ich przypadku w jakiś sposób natchnione, ale i tak nie chodzi o literalne teraz wypełnienie tych słów, tylko o postawę. Mm-hmm. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Mm-hmm. A więc Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeżeli one są zgodne z Jego wolą. Więc czy modlimy się o cokolwiek w zasadzie, to czy zostanie wysłuchany, musi być zgodny z wolą Boga. Tak? Dokładnie. To nie jest tak, że możemy się modlić o nowego Mercedesa i mamy. No. I tak samo tutaj rozumiemy, że to nie jest tak, że nasza modlitwa z wyznaniem grzechu całego Kościoła czy narodu odpuszcza grzech. To tak, tak to nie działa. Więc to właśnie na pewno. Ja, że tak chcę pogłębić to, co teraz ty powiedziałeś, nie? To jest interesujące. A Bóg da mu żywot. Mhm. Powiedziałeś, że nie odpuści. Mhm. A co ma tu właśnie to znaczenie? A Bóg da mu żywot. Módl się za braka, jeżeli widzisz u niego ten grzech, a Bóg da mu żywot. Mm-hmm. Czyli to rozumiem to w ten sposób, że Bóg przywiedzie go do opamiętania i da mu życie w związku z jego pokutą. Nie da mu żywot pomimo braku jego pokuty, tylko właśnie da mu życie przez jakieś działanie w nim w taki sposób, że go doprowadzi do miejsca, w którym to życie będzie mogło płynąć. A wiemy, że jeżeli ktoś ma nieprzebaczony, niewyznany grzech, tkwi w grzechu, to nie ma życia, no bo jest oddzielony od życia Bożego. To właśnie Bóg mówi, że na wasze grzechy ale są tym, co was oddziela. Twój brat. Tak, ale to jest brat, czyli brat, który po prostu błądzi, brat, który grzeszy, więc my się modlimy za niego, żeby Bóg dał mu żywot, żeby Bóg go ratował, żeby Bóg go przywiódł do pokuty, więc to, tutaj... To samo jak dziecko w familii, tak? Swoje, no, siemia, tak? Jak to się... Rodzina, w rodzinie. Jak w rodzinie, jak dziecko twoje. Zobaczysz coś, z nim coś nie tak, to ty coś robisz dla tego, tak? Tak samo i Kościoła. No. Mamy Hioba, tak. Który składa ofiary za swoich synów, którzy, tam jest napisane, jeśli by zgrzeszyli, nie? To też jest takie, no, jaki to miało sens, nie? Że on... Też tego nie rozumiem. Ale to wszystko w tym ja samym duchu rozumiem. Właśnie jest. To właśnie jest ta postawa... człowieka, rodzina, w której on, myślę, jest, czuje się jako kapłan tej rodziny. On jest jakby kapłanem tej rodziny, reprezentantem tej rodziny. I on w ten sposób się wstawia za swoimi synami. Ale rozumiemy, że jeśli ci synowie byliby tak jak synowie Heliego, synami Beliala, no to jego modlitwa nic nie da. I Heli też im to mówi, to swoim synom. Co nie oznacza, że Heli za nich się nie modli, ofiar jakiś nie składa i czegoś nie próbuje dla nich robić. Więc to, myślę, jest jakaś taka forma modlitwy. To, co Hiob robił, to była jego prosta forma modlitwy, że on składał za nich te ofiary, za ich grzechy nawet, o dziwo. Nie sądzę, że to działało w taki sposób, że to ich oczyszczało. Ale to nie znaczy, że to było bez sensu. To nie znaczy, że to nie było miłe Bogu. To było jego wstawiennictwo, to było jego kapłaństwo. Tak, zgodzę się z tym stwierdzeniem, ale... I rozumiemy, że Pan Bóg przymyka oko na, że tak powiem, może to nie jest adekwatne słowo, ale no, na taką niebiblijność tego dzieła, no bo on nie może złożyć ofiary za grzechy ich, jeśli oni nie pokutują, czyli jakby to nie zadziała, tak? Nie, no to zadziała, tylko w inny sposób. To nie zadziała w ten sposób, że im te grzechy zostaną automatycznie przebaczone. Ale to nie znaczy, że to w ogóle nie zadziała. Tak, ale to nie zadziałał w taki sposób. Tak, w ten sposób nie. I on, mam nadzieję, no, że dlaczego też to Pan Bóg przymyka oczy jakby na tą niebiblijność, czy tam nietrafność tego. Patrzy na postawę Hioba, tego, tak, Hioba i jakoś to uwzględnia, jakoś się przychyla do tej jego, nazwijmy to, modlitwy, tak? No tak. No i to ja rozumiem. Dlatego ja nie mogę tego nazwać niebiblijnością. Dla mnie on jest dla mnie wzorem. I to, co robi, robi właśnie w tym zrozumieniu, że gdy my, bo jaki sens w ogóle modlić się za innych? Jaki w ogóle sens o cokolwiek modlić się za innych, skoro oni sami muszą, jeśli chodzi o grzechy, czy jeśli chodzi o jakieś nieprawości, czy jeśli chodzi o jakieś słabości, no myślę, że właśnie taki jest sens, że nasza modlitwa za drugiego jest jakąś, jest czymś, co jest Bogu miłe, na co Bóg odpowiada, działając w życiu drugiego człowieka. Więc tak samo i tutaj. Rozumiem, że to nasze wyznanie naszego grzechu, naszej społeczności, naszego Kościoła, jak to by nie pojmować, ma taki sens, że przychodzimy z tym problemem do Boga, że jest taki problem, jest taka sytuacja. Boże, wybacz nam, zmiłuj się nad nami. Nie w tym sensie, że rozumiem, że to automatycznie nam przebaczy, tylko że Bóg odpowie, że Bóg zadziała, że Bóg przywiedzie niektórych choćby z nas do opamiętania. I w tym sensie jest to sensowne. Więc tak samo rozumiem to działanie Hioba, że on też tak jak potrafił, tak jak rozumiał w swoich czasach, nie mając Biblii jeszcze w ogóle, po prostu tak robił, no składał ofiary, prosząc Boga, żeby się nad nimi zlitował, żeby im wybaczył ich grzechy, ale myślę, że też ich pouczał, że musicie pokutować ze swoich grzechów, tak jak on musiał pokutować ze swojego. No. Okej. Jak w tym kontekście by wyglądała w takim razie modlitwa o coś pozytywnego, na przykład o uzdrowienie. Z mojego przykładu, taki głupi, przepraszam, że tak osobiście, ale ja mam łuszczycę i na przykład się nie modlę o to, żeby mnie, żeby on wyzdrowiał. Nie wiem, jakoś nie mam takiej potrzeby, nie przyszło mi jeszcze do głowy, żeby się modlić, ale wiem, że moja matka na przykład się o to codziennie modli. Jak w tym kontekście to patrzeć? No, skoro ja nie chcę, znaczy nie chcę wyzdrowić, no nie modlę się, no to nie mam takiej potrzeby, tak? Gdzieś tam wewnętrznej. Mam jakieś może ważniejsze sprawy do porozmawiania z Panem Bogiem, ale czy, jak wtedy działa ta modlitwa mojej matki, która się o swoje dziecko? Ja mogę... To jest pozytywne, tak? Bo tutaj tak jakby tak. Pozycji do tych grzechów, tak? To jest rodzina. Mamy troszkę inną sytuację. Myślę, że tu jest... To akurat, bardzo dobry przykład, Pan Bóg może odpowiedzieć na modlitwę twojej mamy i dać ci zdrowie, jeżeli to jest w jego planach i jego wiedza, mądrość, wszechwiedza podpowiada mu, że tak powiem, sorry, że tak mówię, ale no, podpowiada mu, że to jest, będzie dobre dla ciebie, no to tak, jak najbardziej. Bo tutaj nie ma potrzeby twojej pokuty czy coś takiego, nie? To nie jest jakby... Ty nie musisz czegoś zrobić, żeby tego doświadczyć, a tam mówimy o czymś, co trzeba zrobić, tak, żeby przebaczył Bóg grzech. Ale tutaj... to przykład, jak to nie przykład? Tak? Przykład, bo to jest przykład do tego, żeby rozumieć. Ja myślę, że są takie poligoria taka, no. Nie ta sytuacja, jak ty myślisz, powrata, ale to jak takie, bo to jest rodzinny związek. No, ty tak, bo mama tak musi postąpić, tak samo ty jak do brata, bo to jest twoja rodzina twoja. I w Jezusie Chrystie, jak to tam nie było, to ma to pewnie ciebie boli. Tak, no, bo tak samo jak to twoje dziecko, bo jakby twój synek był, ja byłby twoim synem, da, i mnie boli problemy, to ty za mnie molisz się, tak? Tak. I jakby nie, i wychodziłby do kościoła i molił się, bo to jest synek, a brat to tych samy synek. Tak, tylko cały czas mówimy o tym różnicy, że Łukasz ma łuszczycę, jego mama się modli i w naszym rozumieniu może się tak zdarzyć, że Pan Bóg odpowie na modlitwę mamy Łukasza bez jakichkolwiek z jego bez strony, bez jego udziału i tą łuszczycę uzdrowi. Tak. Też tak może być. Może też tak być. Może tak więc, być. Więc tak samo z tą pokutą, prawda? Jeżeli się modlimy za grzechy i my, nie, to Pan Bóg może zadziałać tak, żeby ten człowiek właśnie... Może, Może Pan sam doszedł do tego, żeby odpokutować i wyznać sami na miejscu siebie. Tak. No, tak. W takim duchu myślę, że tak to myślę, to rozumiem. Sam Bóg chce zobaczyć serce tego, kto, za kiego ty modlisz. Tego, kto modlisz się, a nie tego, za kogo ty modlisz się. Stan twojego stanu do kościoła, do rodziny. Tak, to na pewno. I to ja chcę Bóg zobaczyć, jak to wszystko, no, bo to jest ciało, to jest rodzina. Bo jesteśmy wzywani do tego, żeby się ale modlić. Ty mówisz, że to nie biblijne, bo ty nie jestem Paweł, a ja nie jestem Mojsej, rozumiesz? I tak, my nie w tym stanie trochę. Ale jak się jak będzie od Paweł, da, i on zobaczy wszystko, jakie jest problemy, tak? I on musi ze sobą mówić. Ja mówię w tym sensie, przepraszam, zaraz skończę. W tym sensie mówię, że jest to niebiblijna modlitwa, bo nie wyobrażam sobie, żeby Pan Bóg chciał i mógł wręcz odpowiedzieć na modlitwę taką: zabierz mi zbawienie, a daj im. To jest dla mnie, po prostu to mi się w mojej głowie nie mieści, czytając całe Boże Słowo. No i Bóg tego nie zrobił, więc tak. Dlatego w tym sensie nazywam tą modlitwę niebiblijną. Ale ona jest zapisana w Biblii. Tak, niebiblijna w sensie niepoprawna biblijnie. Tak samo jego mama. Zabierę moje dwie ruki, a jest cele mu jedno, znaesz? Jego mama mogła modlić się, zabierz mnie dwie ręki, żeby u niego była jedna ta i stała druga. Myślę, że taka modlitwa i tak samo Paweł może mogłaby być tak samo Paweł ze swoich braci. Dużo szybciej niż tamta. Tak. Oczywiście, tutaj masz rację, Adaś, że Bóg nie może wysłuchać takiej modlitwy w takim bezpośrednim sensie, więc to rozumiemy. Tutaj chodzi o pewną postawę, którą oni wyrażają, ich determinację, którą oni ubierają w takie aż słowa, nie? A nie o to, że teraz Paweł myśli, że Bóg go zabierze mu zbawienie i dzięki temu inni będą zbawieni. No pewnie, że nie. Paweł mówi, gdyby to było możliwe, mówi, jeśli to byłoby możliwe, to byłbym gotów, tak ich kocham, tak pragnę ich zbawienia, że gotów byłbym samemu siebie wydać. Więc to pokazuje na jakąś taką właśnie, no skąd on to miał, taką pasję? To nie jest przecież normalne, nie? To musiało być mu od Boga dany taki ciężar, taka miłość o tych braci, że on dosłownie do tego stopnia byłby gotów sam stracić, żeby oni mieli. Więc to już no jest taka właśnie miłość, to jest chrystusową miłością, że Chrystus kładzie życie i bierze na siebie naszą karę i cierpi męki, które my byśmy cierpieli, żebyśmy my tych mąk nie cierpieli. Więc teraz tak naprawdę tutaj Paweł, myślę, ma podobną postawę do Chrystusa w tej modlitwie. Więc w tym sensie myślę, że jest to biblijna modlitwa. Nie właśnie w tym sensie, żeby teraz literalnie Bóg ją wysłuchał, ale ta postawa, to serce Pawła, które w ten sposób artykułuje tą modlitwę, jest no chciałbym mieć takie serce, chciałbym mieć tyle miłości, co on, by tak się modlić o braci i Kościół, nie? Natomiast sobie myślę o takiej właśnie postawie, którą widzimy, jak faryzeusz się modli w świątyni i cennik. Tam nie ma żadnego utożsamienia się z tymi grzesznikami. Tam jest ta postawa, dziękuję ci, że nie jestem jak tamci, i wymienia tych różnych, choćby jak ten cennik. Tu jest coś, co jest, myślę, obrzydliwe przed Bogiem. To lepsze byłoby, gdyby on tam stanął i płakał nad celnikiem i nad tamtym, mówi, Boże, wybacz nam takie coś. Ale on właśnie nie myśli tak. On myśli, że on jest świętszy, on myśli, że on jest lepszy. Więc tutaj myślę, że jest ta gdzieś pycha ludzkiego serca, która nie widzi własnego grzechu, nie widzi swojej niesprawiedliwości, widzi niesprawiedliwość innych i myśli, że jest lepszy. Podczas gdy czytamy, że nie jesteśmy lepsi, żaden z nas nie jest lepszy. I stąd też myślę, nie powinniśmy mieć problemu, by się utożsamić z grzechem, który widzimy wokół nas w Kościele. W takim sensie, nie, tak jak mówimy, nie na zasadzie ja wyznam, Bóg wszystkim wybaczy. Nie, tak to nie działa, po prostu tak to nie działa. Wiemy, że tak to nie działa. Natomiast w takiej modlitwie pokutnej, że bolejemy nad tym, że wyznajemy to i prosimy Boga o miłosierdzie, o działanie, o przywiedzenie nas do właśnie do pokuty, no bo przecież o to się modlimy, nie? A jeśli chodzi, ja nie znam tego fragmentu, nie czytałem, jeśli chodzi o modlitwę za braci, o zbawienie, że Boga nie jakoś. Tak, to Mojżesz, tak się Mojżesz tak nie, się modlił. Nie, teraz mówimy o Pawle. Czy Paweł w liście do Rzymian tam mówi, że jestem gotów. To muszę sobie przeczytać, ale tak słuchając, to nie jest tak właśnie, że ten fragment pokazuje nam, że my do Boga tak naprawdę możemy do prawdziwego Ojca pójść ze wszystkim. On skażą głupotą, ale to Pan Bóg zadecyduje, co jest dla nas dobre, tak? Żebyśmy się nie bali z Nim rozmawiać, tak? Bo jeżeli ja bym się miał, wieku, Panie Boże, czy mogę o to poprosić, czy nie, to bym się nie zaczął w ogóle modlić, tak? No tak. No to, tak mi się wydaje. To też, to, jest, to też. Pokazuje, że nawet jeżeli coś robię niebiblijnego, to Pan mówi za tego, że to nie było oko. Biblijne. Tak. Nie wiem, prosto mówię, ale... Nie, no tak, tak. To jest też, myślę, takie właśnie wspaniałe, że On nas zaprasza jak Ojciec i my faktycznie, no przecież napisane jest, my nawet nie wiemy, jak się modlić, ani o co się modlić. Więc to nie jest tak, że my doskonale się modlimy. Wiemy, że się niedoskonale modlimy. Wiemy, że te nasze modlitwy są ułomne, ale Duch, który w nas mieszka, On w niewysłowionych westchnieniach modli się zgodnie z myślą Bożą w nas. Więc te nasze modlitwy też są wsparte tą intencją Ducha, a my to czasami no, ubieramy w takie słowa, jak potrafimy. No. Krzychu inaczej się modli, ty się inaczej modlisz, ja się inaczej modlę, ale wierzymy, że Bóg wie, o co nam chodzi i te nasze modlitwy no, wysłuchuje, no, chociaż formułujemy je inaczej. Może niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale to już nie przejmujemy się tym. No, wiemy, że Ojciec wie, o co chodzi i zrobi to, co dobre. Znaczy, i przejmujemy się, i nie przejmujemy się, bo Pan Bóg zna nasze serca i my moglibyśmy milczeć i On by wiedział, co jest w naszych sercach bez wypowiedzenia ani jednego słowa. Ale jeżeli modlimy się w społeczności, to ważne jest, co mówimy, tak. Jak mówimy, tak. Bo inni to słuchają i albo to rozumieją, albo powiedzą na to amen, albo trudno jest im powiedzieć na to amen, tak? Także myślę, że jest różnica w modlitwie w komorze i różnica w modlitwie w zgromadzeniu. Tak. To, co się dzieje, ma być zbudowaniem, zachętą. No. Tak, oczywiście. Także nie wszystko, co w komorze mówimy, powiemy też na w kościele, tak? Zgadza się. Niemniej jednak, mówię, nawet te nasze modlitwy w kościele, jakkolwiek możemy dokładać starań, i tak jakby siła tej modlitwy nie leży w doskonałym ubraniu w słowa, intencji. Tutaj jednak intencja serca jest tym kluczową sprawą. Wiara, z jaką zbliżamy się do Boga, postawa pokory, i intencja, która nam towarzyszy, a wiadomo, mówię, to, co wypływa z naszych ust, no, jest w każdym razie, no, wierzę, za każdym razem jakoś tam niedoskonałe. Nie, nie jest to no, w pełni takie, jakie Pan Jezus by na przykład pomodlił się. Jesteśmy niedoskonali, tacy umrzemy. Coś jeszcze? Ktoś ma jakiś jeszcze temat? Tutaj Krzychu pytał mnie w tygodniu, co by było, jakby zaczęły bomby spadać na Polskę, co mamy zrobić? W sensie, czy mamy pozostać w domu, czy mamy tutaj się zgromadzić na modlitwę? Robert, jak pytałem Roberta, chyba, nie wiem, nie wiem, z kimś rozmawiałem, to ktoś mówi, a nie, to może Maciek. Mówi, no, że tutaj nie mamy schronu. Jakbyśmy mieli tutaj zbór taki podziemny ze schronem, to może byłby sens, żeby tu się spotykać. Ale Krzychu myślał bardziej o tym, żeby, rozumiem, spotkać się i wołać do Boga, tak? No tak, dobrze wyczułeś intencje. No, no. Bardziej nie chodzi mi o chowanie się przed strachem utraty życia, tylko o zbudowanie się wzajemnie, nie? I modlitwę. Bardziej ci, którzy są odważniejsi, wspierali duchem słabszych i dawali im nadzieję w wytrwaniu tej trudnej sytuacji, nie? Żeby nie popadli w jakąś depresję, w cudzysłowie, i się nie załamali psychicznie, nie? To no. W tym kierunku, nie? Pomysł dobry, żeby się zgromadzić i razem się zachęcać, budować, no, jak najbardziej. Bo na przykład większość z Was ma rodziny, nie? I pewnie komuś byłoby w takim momencie raźniej z żoną, z dziećmi, nie? Ja sobie jako kawaler też poradzę, ale byłbym komuś przydatny, to mogę w takiej sytuacji też gdzieś się z kimś zjednoczyć, nie? Tak sobie pomyślałem, nie? jestem przygotowany na każdą ewentualną sytuację, nie? Jaka miałaby miejsce. Na ile Bóg pozwoli, że się to może przesunąć, nie? Biorę wszystkie opcje pod uwagę, nie? Wiesz co, tak zgadzając się z samą ideą, mówiąc na nią tak, przychodzi mi ten werset, który w jakiejś mierze chcę tutaj użyć do tej sytuacji, że gdy postawią was przed namiestników i jakiś tam, nie wiem, gdzieś jeszcze, to nie troszcie się, co macie mówić, bo Duch Święty będzie wam podpowiadał, co macie mówić. I oczywiście tam jest mowa o konkretnej rzeczy, ale ja myślę o tym, że też to nie jest tak, że dzisiaj, gdy jest pokój, wierzymy w to, że Pan Bóg się o nas troszczy, jakoś nas prowadzi, jakoś nas oświeca, a w momencie, gdy przyjdzie troszkę, może nie troszkę, ale no, gorsza jakaś sytuacja, że nagle On nas zostawi i wtedy my musimy dokładnie zaplanować, co musimy zrobić i wtedy mamy spokój, że to zadziała. To nie jest w kontraście, znaczy to w pewnym sensie może wyglądać jak w kontraście do tego, co proponujesz, ale jeszcze raz, pomysł dobry, tak? Żeby spotkać się i być razem jak najbardziej, ale z drugiej strony, żeby nie przekombinować w takim układaniu sobie scenariusza, tylko mimo wszystko jednak zaufać, że Pan Bóg się zatroszczy chociażby o tego, który, no nie wiem, ma za daleko, żeby przyjechać tutaj i będzie tam sam gdzieś. Mhm. No tak sobie myślę praktycznie. Może ja nie zrozumiem, ale jak to tak jest z gór i jak mówią, co jest wpady bomby, tak? I jak jest ktoś zna, że może jest gdzieś ukrycie też i jest czas pójść ukrycie, a nie stoić na modlitwie, to ja myślę, że powinien być ktoś, kto sprowadził ich tutaj, żeby zachronić ich, tak? No, schronić ich, tak. Bo jak tam jest w Ekleziaście, tak, myślę, że mądry zobaczyć biedę i ucieka, tak? Tak. I w takim czasie można stać i modlić, tak? I Bóg może, ale Bóg nie daje jej czas, żeby ty mógł coś zrobić w tym czasie. Wszyscy tak? Zrozumieli? Ja raczej tak. Tak. No, ja rozumiem, to jest stan, że ty zawsze gotowy, tak? Ale jak masz czas, masz jakieś, no, możesz schronić wszystko zbór, da, czy swoje rodziny, czy nawet jednego, to masz szans na jego, żeby jego schronić gdzieś. Ja też tak. I zbawić od tego, nawet jeśli to nie śmierć, ale zbawić jego od, no jak, coś. Ja kalectwa jakiegoś. Kalectwa, tak. Ja nawet myślę jakby jeszcze o innym podłożu tej intencji. Ja nie mówię, że tak musi być, ale... Nie, ale jest sytuacja, kiedy wszystko tylko jedno. Na wzywać do Boga i nic innego nie może być. Ale jeszcze takie podłoże mi przyszło do głowy. Jak sam stwierdziłeś, Pawle, że to nie jest schron. Niemniej jednak może to być Arka Noego, którą Bóg może zachować i pewne ostrzały artylerii mogą ominąć. Jeżeli to jest szczególne przez Boga jakieś miejsce, widzi tutaj prawdziwie pokutujących swój lud, to może być szczególne błogosławieństwo, nie? I taka intencja mi przyszła, nie? Że ci, którzy mogą, mogliby się wtedy tutaj zgromadzić i modlić. Ale zakładam, że to też nie musi być takim podłożem, gdyż wiem, że na świecie są palone kościoły, gdzie wysadzane są kościoły, nie? I Bóg jakoś nie powoduje, że są te ostrzały, omijają, nie? Są są terroryści, są ta Al-Kaida cała, ci, którzy nienawidzą chrześcijan, wchodzą opasani tymi bombami do kościołów i wysadzają się, nie? Ale no lepiej tak pomyśleć, nie? Niż w ogóle nie myśleć. Niż w ogóle nie myśleć. Położyć się w domu na tapczanie i siedzieć, zrozumieć. I nic nie robić. nie wykluczyłbym tego jako też właściwe, bo może ktoś akurat ma takie przekonanie, żeby być w domu. Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj bracie. No już czekaliśmy, bo zgodniliśmy. No, więc tutaj myślę, że pomysł jako taki jest jak najbardziej dobry, w takim sensie, że można wtedy rozesłać taką wiadomość. Ci wszyscy, którzy chcą przyjść tutaj się modlić, to jest, takie, jest taka możliwość, jest takie zaproszenie. Natomiast nie traktować tego jako taką większą duchowość, niż ktoś pozostanie w domu, czy w jakiś inny sposób zdecyduje w tym czasie, bo akurat nie będzie widział no, taką czy inną potrzebę, żeby być w tym czy w innym miejscu, nie? Więc myślę, że złożenie takiej propozycji i otworzenie możliwości jak najbardziej, nie? Natomiast nie traktowalibyśmy tego jako, że tu będziecie bezpieczni, bo tutaj będziemy się modlić, a wszędzie indziej grozi wam śmierć, nie? Bo no, ja rozumiem, że tego nie mówisz. A. Chodzi mi tylko o to, że to jakby rozumiem, że to tak nie działa. Nie? Skąd się ta idea wzięła do głowy? No bo nie wiem, na ile są wiarygodne te wiadomości, jak czytam w internecie, że 6 km od Polski spadają bomby, niech większy wiatr zawieje i ona uderzy w tą Polskę. Nie wiem, w jaki stan gotowości wtedy wszystko zostanie to postawione. Nie? Czy zostanie stan wojenny wtedy wprowadzony, czy nie? Znaczy na pewno też nie możemy być ludźmi, którzy jak trwoga to do Boga, na takiej zasadzie. My jesteśmy ludźmi, którzy powinni w czas dobry i zły się modlić. I jakby to nie jest coś takiego, że teraz tak to nie przychodzimy na spotkania, nie przychodzimy na nabożeństwa, nie modlimy się, ale jak wojna, no to wtedy nagle wszyscy na kolana i się modlą. To też takie jest, wiadomo, ja nie mówię, że to mówisz. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, ludźmi modlitwy, ludźmi, którzy chodzą z Bogiem i na co dzień modlą się, to taka sytuacja jakby nie zmienia tego naszego ciągłego bycia z Bogiem. Ona w jakiś sposób na pewno nas jeszcze bardziej mobilizuje, jeszcze bardziej wpływa na intensywność naszej modlitwy, no bo trudno, żeby nie. Ale też nie powinno to być tak, że teraz nagle robimy coś szczególnego, czego nie robiliśmy do tej pory. Tylko to jest coś, co powinniśmy, w tym, w czym powinniśmy trwać, prawda? Trwamy w modlitwie, trwamy w słowie, w społeczności i jakby taka sytuacja tylko intensyfikuje to. Nie? Ja jeszcze dodam, że jakbym się znalazł w tamtej sytuacji, jak jest teraz państwo ukraińskie, nie? To byłoby mi tak przed Bogiem, przed obliczem Boga, jakbym miał taką możliwość, nie? Byłoby mi tak, niezmiernie byłoby mi tak pozostać samemu w domu i powiedzieć, niech sobie sami radzą, niech się tam modlą, jak potrafią, a ja teraz, że jestem taki odważny i pyszny, umieram z wiarą Jezusa Chrystusa na ustach, i niech się te bomby walą na mnie i tyle, nie? Bardziej by mi było tak z miłością spotkać się gdzieś tam z braćmi, siostrami, nie? I modlić się z nimi wspólnie, nie? I jak byłby zbór, to zboże, nie? Jak byłaby taka możliwość, nie? I jak miałbym umrzeć nawet w tym zborze, to umrzeć razem z nimi, nie? Trzymając się z nimi za ręce, nie? To mogłoby być nawet piękne. No, piękne. Jak była wojna w Syrii, tak, ja tak nie молюсь, что как бы двойно у меня, да? Так. Так само, ну, разумеешь, что я, як тревога, то до Бога, то навіть молюся ты, який не в зборник ходит, так? Ну, и мы в таким небезпеченстве, то як касается, не касается, як спотика моєї. Як хто дотично стає до мене, так, то я ну, дуже молюсь, да? Так. А як ні, то так, ну, давай, братче, помолимося, да? Ну, давай помолимося, да? Я там якусь написав, давай помолимося, то є там єдна там молитва. Так. Ти добре ляжеш спати, я швидко помолюся, і навіть це не пам'ятаєш. А тут з єдним помислом лежиш спати, з єдним помислом встаєш спати. Бо то касає твоєго, то касає твоєї родини. Ну, дотичне то дотичне. Дотичне до моєї родини, дотичне до мого народу, так? І то є дуже близько. Так само, але ти... то не є зле, то є натуральне. То натуральне. Те саме, це ти мовив на початку. Як твій брат є проблема, то є натуральне, то ти маєш молитися за нього. Не? Як він є твій брат, як він є якийсь там в свідках Єгових, так чи є там, то ти не про те думає, як він стане. Ти молишся, що він не знає Христа, так? То єдине. Ну, і то є, ну, як то є швидко дотичне до тебе, воно близько до тебе, то ти мусиш, то тобі боль. Да? Як Кшистофом там ми мали дотичні там такі розмови, то в нас такі є моменти, що ми можемо не розуміємо. А є так, як я пшичі до нього, то ж там два слова і більш нема про це розмовиш. Ну так, да, ми у єдному костюлі, ми разом, але він мене не розуміє зараз. Угу. Я вже мислю, що там шкодило, але якби не дійшло до такої ситуації, то на кого не чекав. Chyba nie, no to chyba nie jest najważniejsze. Myślę, że nasze życie... Jak mamy możliwość... Tak, jeżeli jest możliwość uchronienia na przykład najmłodszych czy osoby starsze, to na pewno w tym sensie zadbamy. Nie czekać, aż tam można spadnie w tym budynek, tylko raczej właśnie wspólnie zorganizować jakąś taką akcję, no żeby gdzieś do bezpiecznego miejsca się... No właśnie, ale pytanie, czy... I wtedy dopiero na spokojnie podziękować za ocalenie i prosić o powrót. Myślę, że musimy cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieć świadomość, że jest Bóg Wszechmogący, który ma swoją wolę, ma swój plan dla nas i jesteśmy bezpieczni w Jego rękach. A to, że możemy zrobić pewne rzeczy, które są naturalne, że jeżeli, no nie wiem, leci nam na głowę, góra się wsypie, to nie będziemy stali w miejscu, tylko uciekniemy. Wręcz uciekniemy, nie, że odejdziemy. Uciekniemy, tak? Zrobimy coś, co jest, żeby chronić życie, ale cały czas pamiętamy, że jest Bóg, że jesteśmy w Jego rękach i to powinno dawać nam w sercu taki pokój, że nie polegamy na sobie, tak, na swojej inteligencji. Że nie tylko czekamy, aż coś się stanie, tylko że też podejmujemy. Podejmujemy życie i rozum dany przez Boga, żeby podejmować działania, które mają też nas zabezpieczyć, tak, prawda? I naszych bliskich, naszych braci i siostry. Tak? Nie tylko, że wsiądziemy w samochód i jedziemy długo, trzy miejsca wolne. Tylko nie wiem, podjedziemy pod zbór, weźmiemy kogoś, kto nie ma samochodu. To pokazuje na właściwe serce. To jest praktyczne. No. To jest... Kiedyś... A z Bożą pomocą po drodze żadna bomba nie trafi w ten samochód. Nie. Jeśli taka Boża wola. Nawet nie wiem, czy przytaczać ten przykład. Się muszę zastanowić, bo... Słuchaj, nie, no powiem wam. Taki człowiek, już nie, na pewno nie nazywam go bratem, ale taki człowiek powiedział kiedyś na takim naszym wspólnym spotkaniu, że on wie na ten moment, że gdyby przyszli i grozili mu śmiercią, to że on wyprze się Pana Jezusa. Bo dla niego życie jest ważniejsze, a Pan Bóg mu wybaczy. I w zasadzie to, co chciałem powiedzieć, tyle. Nie będę tego komentował. Każdy niech sobie to interpretuje. No, więc w takim sensie to życie nie powinno być najważniejsze, nie? W takim sensie. W takim sensie nie, ale póki możemy uchwale Boga to życie zachować, tak? I żeby też ta wiara przetrwała, bo bez ludzi wiara nie przetrwa, tak? Bo jeżeli będzie ludzie, to nie będzie mógł to wierzyć. Więc w takim sensie to będzie. Właśnie nie czekać tylko na to, że Bóg nas wyswobodzi, bo popadamy na ręce i nogi i jakieś środki, żeby... Nie, no tutaj brat cytował z Księgi Przypowieści, że Prostak idzie bezmyślnie, ginie, a mądry, widząc niebezpieczeństwo, ucieka. Więc to też jest pewna wskazówka, że no, wiadomo, wierzymy to, co Adam mówi, w tą suwerenność Boga, opiekę Boga, ale to nie znaczy, że mamy teraz zachowywać się nierozsądnie i nie podejmować normalnych, rozsądnych kroków, które służą no, bezpieczeństwu. Pan Jezus mówi, jak będą was prześladować w jednym miejscu, to mówi, uciekajcie do drugiego. Nie mówi, że ufajcie i cierpcie i umrzyjcie. Nie, mówi, jak macie możliwość, to uciekajcie. Tak? Nie ma jak, w tym nic złego, żeby uciekać. Jak to po polsku będzie na... Nie na kładbyście, jak po, na cmentarze, tak? Jak to pamiętnik. Grób, tak? Grobowiec. Tak, jest taki przykład dobry. Znaczy, jak jedziesz ty po swojej stronie drogi, tak? Po swojej, i jedziesz sobie na przód i ty nie zwierzysz, to u ciebie na grobniku napisać, że ty był prawy. Że byłeś poprawny, jest prawo, bo jechałeś no, tam jak trzeba. No i co, ty jest prawo, ty na swojej drogi jedziesz, no, tak? No, a on ciebie jedzie w tył, no, lop w lop, tak? Tak. No, i on cię i na pamiętnik kiedy napisze, on był prawo, tak? Miał rację, tak. To... Tak, tak, dobrze. Do ewentualnej ucieczki, no to też zupełnie jest też ziemską instytucją i po to jesteśmy tutaj razem, żeby też sobie się pomagać wspólnie, a nie szukać się po tej herobie. Właśnie można się tu zgromadzić i skoro jesteśmy rodziną biednością. I coś robić, tak. No, oczywiście. Po prostu zorganizować pewne, akcje. Zgadzam się. Jak to zostanie walczyć, to zostanie. Co możemy robić, to mamy robić. Tak. Moja Agnieszka już decydowała, że zostajemy, jak przyjdzie wojna. Nigdzie się nie ruszamy. Prawo? Znaczy nie, w kraju. Nie będziemy uciekać z kraju, nie? Bo tam mamy już teraz, no, niektórzy nas pytali, czy chcemy wyjechać, czy coś tam, nie? Już nam proponują, wiecie, możliwość gdzieś wyjazdu, nie? To Agnieszka u was w domu zdecydowała? Nie, nie, tylko ja tak z nią o tym rozmawiałem i tak jej mówię o tym. Agnieszka tak na mnie patrzy i mówi, no ale chyba nie będziemy nigdzie uciekać, nie? Ja mówię, no, tylko tak się pytam, jak co ty myślisz, nie? Cieszę się, że to też tak mówisz przed nami, bo to mi daje takiej otuchy, że też są ludzie, którzy te ewentualne rzeczy, które się mogą zdarzyć. Nie, no tak, oczywiście. Jest jedną osobą, która tak, oczywiście. Musimy się z tym liczyć, że to może się stać. Natomiast właśnie teraz myślę, że to jest też czas, w którym warto przemyśleć. Teraz już zastanowić się, co zrobimy. Czy już pakować walizkę i być gotowym na ucieczkę. I teraz jak ktoś tak zdecyduje, to ja nie będę nikogo sądził, jak ktoś tak postanowi, nie? Natomiast warto to przemyśleć teraz, żeby, mówię, nie było tak, że coś zacznie się dziać i wtedy w panice coś robimy. Tylko lepiej się teraz zastanowić, przemyśleć to i zdecydować, czy zostaję, czy uciekam. Czy już teraz uciekać, czy czekać, aż zaczną bombardować. No da, ciekawe. Dobrze to przemyśleć. Tym, czy powinniśmy mieć to właśnie poukładane od początku do końca? Wiesz co, no tak jak teraz słucham... Schron, jeden ze schron zbudował ten, to ma dopiero no, pomyślunek. Ma stać go, żeby zbudować, to tak. Może się uratuje i może jeszcze komuś pomoże. No. Zacytowałeś słowo Pana Jezusa, że... uciekać, jak ktoś ma możliwość. Ja się prześladują, bo Jezus mówi, jak was będą prześladować w jednym mieście, to uciekajcie do drugiego. Czyli to też jest możliwość, tak? Są sytuacje, w których można uciec i w tym nie ma żadnej hańby dla chrześcijanina. Ja tak sobie z 3 tygodnie temu, nie wiem, tak jak się rozpoczęła ta wojna, nie? Pierwsze dni tak było dosyć głośno, nie? Bo to pierwszy dzień najgorszy jest zawsze. Wszyscy tam w panikę gdzieś wpadali, w jakieś skrajne te... Ja sobie pomyślałem... Gdzie ja tramwajem to za daleko ucieknę? Nie mam kondycji za wiele, żeby... Czyli w sumie uciec byś chciał, ale miałeś tylko tramwaj pod ręką. Jakaś alternatywa to jest? Kiedy są autokary, wiesz, są pociągi międzynarodowe, no. Są różne możliwości, no. Można komuś zapłacić i wiesz, tam się dołączyć do jakiejś grupy ciężarówką czy czegoś. Nie, ja myślę, że my nie powinniśmy sobie żartować. Ja nie żartuję, nie, ja to mówię poważnie. Bo tutaj mamy tak, poważne sprawy. Ale zrozumiem, jak będzie, że ну, не буде сенсу, бо то така є ситуація, коли вже нема сенсу щось робити. Так. Але є коли є час, є помислення, знаєш, якісь ти розумієш, що це тебе тривожить, як тривога. Приготувати. Тривожить ще? А? Тривожить ще, обавлять ще? Так, так. І якщо я бачу, ну, як це, що жона і дітка мої поїхали, і в них було, ну, ще й раніше, як я. Я не знав, що я можу їхати, так? Що у мене всі папери є, я навіть на них не увагу, ну, уваги не. Не звертав. Не звертав, да, уваги. Але я мислив, що мені потрібно, щоб вони були безпечні. Забезпечити. Так і мені добре, так. А зараз я дзвоню своїм колегам, так? І він каже, може, що жона моя, каже, хоче назад додому. Угу. І я розумію його. І він збавився її, він має спокій. Але я розумію, як тут і жоні було б не добре без мене. Оце, якщо є можливість, є зона, є поставлення безпечення, так? От так само от в єдному кощолі, там, да? Наприклад, єдні каже, хто як це, то так і робить. Хцеш – є, є. Не хце – є, не є. Ну, а в єдному кощолі, каже, пастор, все зробив, щоб всі виїжджали, каже. Мені лепіше вас потім от тип забрати, от стонд, чим потім я не буду місця мав, це з вами щось станеться тут, так? Угу. Ну, розумієш, що ти, он не бенз, он є відповідальний, що для пастора, да? Ну, наприклад, у тебе є твої овці, так? І ти, якщо ти їх з ним не відпровадив в недобрий час, то прийде той недобрий час, ти будеш, ну, ти порве твоє серце сам. Ну, бо то є, як за свою заяву, бо то є родина. Ти повинен швидко зробити, щоб вони були безпечні. Він то теж мисле, власне, теж... Так само, я кажу, добрий пастир вожі є, по чихим водам, на добрих пажитях, так, да? Mm-hmm. Як то, польське може, ні, я це для цитую 22-й. Так, бо то є добрий пастир, і він може це зробити, всіх зробити, для того, щоб було безпечність, щоб було їдження, щоб було добре спати, щоб у всіх було добре, так? Mm-hmm. Ну, я розумію, що він може сам пастир же не спить, всіх пильнує, так, але всіх в добрим покої. Я тільки мусимо... odnosząc się do tego, co mówisz, pamiętać, że bardziej akcent położony jest, jeśli mówimy o pasterzach nowotestamentowych, na karmienie, troszczenie się o duchowe sprawy. To tu jest odpowiedzialność. Przede wszystkim, ja nie mówię, żeby... Nie, dobry, to jak mirny czas, to... А як то як ситуація? Але... Я мовлю про ситуацію, яка не завжди така, як має бути. Так, але мисля, що тут, якщо може щось зробити, то так. Але не то, що на голові пастежа є відповідальність за всі життєві, матеріальні, битові справи. Пропозиція однієго, мабуть. Ну, пропозиція мені як чоловіка, дома мужчини, моя мать пропозиція, все зробиш, щоб вона була безпечна. Але вона без мене сказала, ні, я не поїду. Але навіть як швидко зробити, щоб ви заставити її тут в Польщі, я б це зробив. Я просто не знав, що я можу виїхати, так? І я розумів, що тут їй було б недобре. Бо я мав тут купа всіх таких справ, яким я сам не можу швидко зробити. Бо прошу до братів, до костіла, ще діду, а я розумію, що вона ні тут не зробила. Якби хтось взяв, то там приїхав, попарив там або Адам, і все за неї зробити, то було б дуже добре. Да? А то є жінка. Ну. Я хіба розумію, батька ході йому хіба про те, що брат в зборі, обдарований через Пана Бога талентами до такого ступня, що став якби вибраний на пастежа, не? На так званого пастора старшого збору. No można się posiłkować jego mądrością i talentem, co zaradzi w takiej sytuacji. To w tym chyba znaczeniu. No, pytanie, czy chodzi o odpowiedzialność, że ja teraz jestem odpowiedzialny za każdego brata i każdą siostrę, żeby im wszystko zapewnić? Chyba nie o to chodzi, tak? Jeżeli może coś zrobić, tak, to chce to zrobić, tak, bo kocha, ale nie ma na sobie odpowiedzialności takiej, jak ma ojciec rodziny wobec żony i dzieci. To troszkę tu inaczej to wygląda. Nie, ja rozumiem po co ty mówisz, ale to jest, zawsze to jest odpowiedzialność. No, jakaś tam odpowiedzialność jest, tak? Z drugiej strony w tego typu sytuacjach widzimy też bardzo różne reakcje ludzi. I teraz powiedzieć wszystkim, że mają zostać, albo powiedzieć wszystkim, że mają wyjeżdżać, to też jest przejmowaniem roli Ducha Świętego. Tutaj myślę, że jednak w Nowym Przymierzu jesteśmy sługami bardziej niż przewodnikami. Przewodnikiem jest Duch Święty. Przewodnikiem i Panem jest Jezus. On jest Panem Kościoła, a my mamy bardziej rolę sług. My usługujemy każdy tym darem, który Bóg nam dał. Natomiast jednak każdy z nas wierzący musi trwać w bliskiej relacji z Jezusem i iść za Nim, nie za człowiekiem. To jest wyraźnie w Nowym Testamencie ta różnica. W Starym Testamencie Bóg powoływał ludzi jak Mojżesz, jak sędziów, jak królów i oni byli tymi pomazańcami, tymi mesjaszami tak naprawdę. To słowo oznacza mesjasz. Oni byli swego rodzaju mesjaszami, czyli tymi pomazanymi. Nie tym mesjaszem, byli właśnie, bo teraz jest tylko ten mesjasz, teraz jest tylko jeden pomazaniec, chociaż my wszyscy jesteśmy pomazańcami w innym sensie. Ale wszyscy mamy Ducha Świętego i czytamy, że my mamy być prowadzeni przez Ducha, a nie przez ludzi. To jest wielka różnica w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie. No na pewno, tak jak mówisz, ten młody chrześcijanin może być jeszcze niemowlęciem wierze. Będzie, tak. Jest jakiś czas niemowlęctwa, jest jakiś czas jakiegoś tam wsparcia większego ze strony człowieka, ale też od samego początku zachęcamy, módl się do Boga. Czytaj Boże Słowo. Nie mówimy teraz, słuchaj mnie, słuchaj moich kazań i teraz ja się będę o Ciebie modlił. No nie. A w Starym Testamencie mamy proroków, którzy słyszeli głos Boga i całemu ludowi mówili, co Bóg mówi. A w Nowym Przymierzu Bóg wylewa swojego Ducha na wszelkie ciało. I teraz każdy wierzący ma taki sam przystęp do Boga. Nie? Więc tutaj też musimy, no, na to też kładziemy akcent. I dlatego też w Kościele podejmowanie decyzji za wszystkich nie jest nowotestamentowe. Tutaj musimy jednak pozwolić Duchowi Świętemu przemawiać do każdego serca. Możemy powiedzieć, słuchajcie, myślę, że ja tak zrobię. Nie? Mogę powiedzieć, co ja zrobię, jak ja decyduję, o czym ja myślę, ale nikogo mu nie śmie powiedzieć, że ma tak samo zrobić. Dążymy? 15 po jest. W takim sensie nie ma standardu, tak? Tak. Standardy. To jest, każdy postępuje po rozpoleżeniu swojego serca, tak? Jak rozpoleżenie? Pragnienie? Tak, ну, może każdy od не rozpoleżenie, не прагнення. Rozmyślania serca? Decyzje? No, jeszcze raz powiedz, jak ten wiersz? Rozpoleżenie. Ale cały wiersz powiedz. Mówiłeś całe zdanie. No, każdy должен поступать по... A, według uznania. Tak, uznania swojego serca. Tak, uznania tak, swojego tak, serca. No, no. Zrozumienia. To ja tylko powiem na koniec, że tak cieszę się, że tak trochę żeśmy ten temat porozmawiali. Trochę żeśmy poteoretyzowali. Nawet jakiś tam był mała nutka żartu. Chociaż nie powinna być. Sam zacząłeś z tym tramwajem. No dobra, mleko się rozlało, no już nie ważne. Jednym tramwajem jedziemy. To, że ja też tak rozmawiam, nie? I no i my z tobą też tak rozmawiamy. Nie mam na tyle zasobności, żeby helikopterem latać i tak mu powiedziałem, że tramwaje tylko pozostają. Więc moje żarty są czasami dosyć przyziemne i bardzo poważnie szczere. Nie, to był bardzo dobry żart. One mogą wybrzmiewać żartobliwie, nie? Ale są bardzo poważnymi takimi. Okej. Okay. Mhm. No, mam nadzieję, że nie dojdzie do tej sytuacji, nie? Że będziemy musieli spraktyzować. Nie? Mamy nadzieję, mamy. Wprowadzić to życie. No i ale mniej więcej wiem, kto co myśli na ten temat i. Krzychu nic nie mówił, to nie wiemy. Ale Jezus mówił, tak? Ale Jezus mówił, co nie lekajcie się, jak to nie... Nie bójcie się. Nie bójcie się, to ma stać. Takie ma być sytuacje w życiu. Pewne rzeczy nas nie ominą. I nie odmienią, i to ma stać, bo każe, to jest czas taki, że od czasu do mojego przejścia, tak? Tak jest. Ну, як ближче до мене, то це мабуть. Те. І я аналізую своє життя, що коло мене робиш, то я розумію, що так мабуть. Коло ти там? То вядомо, що членця до збору, то принаймні крига застане, не? Бо він вже тут... Є така шанса. Ну, то вже буде двох. Хіба ж Кшиху і здонжи зв'ять. Вже постанов, може ні, то як бо ні зимові, не відомо. Кшиху постанові. Це він буде робити, як у батерію ма. Бачу, що запас батерії купить. Не зрозумію, як... Адаш, сорі, що ти хотів повідати? Ні, я хотів, що не можемо повідати, що Кшишек зв'яв, тільки по просту може постановив, що єднак це nie być tu, ale być gdzieś indziej. No to o tym rozmawialiśmy, że ma do tego prawo, tak. pełne prawo. Wtedy nie zamykaj drzwi, Krzysztof, zostaw drzwi otwarte. Ten jeden raz możesz zostawić drzwi otwarte. To by nie był pierwszy raz, bo... Ja wiem, że to nie byłby pierwszy raz, ale mówię, ten jeden możesz, innych nie możesz zostawiać, a w tym możesz. Ja. No dobrze, to pomodlimy się, nie? Nie będziemy przedłużać. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że możemy ze wszystkim do Ciebie przychodzić i w całej naszej niedoskonałości naszego myślenia i mówienia i modlitwy Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Ty wiesz, co nas czeka. Ty znasz nasze okoliczności. Ty wiesz, jaki jest koniec naszego życia. Ty wyznaczasz nam kres naszych dni. I do Ciebie należymy i w Twoich rękach jesteśmy. I wszystko, co mamy, wszystko, co nas czeka, pragniemy, Panie, z ufnością przed Tobą składać i też ufać Tobie, że dasz nam mądrość, dasz nam łaskę stosowną do okoliczności, stosowną do prób, do wyzwań. Chcemy żyć nie w jakimś strachu, nie w jakimś lęku, nie w jakichś naszych wizjach tego, co ma się stać, co może się stać, ale chcemy ufać Tobie i jakkolwiek czasy są niepewne i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ojcze, daj nam pokój. Daj nam Twój pokój, który przewyższa zrozumienie. Daj nam łaskę ufać Tobie i jeśli będziemy myśleli, podejmowali jakieś decyzje, niechaj Twój Duch nas poprowadzi w tym, abyśmy nie szukali swego, ale byśmy pytali się Ciebie, Boże, co Ty chcesz? Czego Ty od nas oczekujesz? Co Ty masz dla nas? Daj, żebyśmy z takimi sercami podejmowali wszelkie życiowe decyzje. Pytając się Ciebie i nie decydując samowolnie, ale we wszystkim, żebyś panował w naszym życiu, żebyś to Ty decydował, żebyś Ty nas kierował. Prosimy o Twoją łaskę, Twoją pomoc i też wołamy ponownie, Panie, o tych wszystkich, którzy są w tych różnych dramatycznych sytuacjach, którzy są w zagrożeniu życia. Panie, prosimy o Twą opiekę, prosimy o Twą ochronę, prosimy o Twą łaskę i Twoje prowadzenie, Twoje światło i Twój pokój w ich sercach, Twoją ufność, że należą do Ciebie ci, którzy są Twoimi dziećmi, że masz ich w swej opiece i tak długo jak zechcesz będą żyli, a kiedy przyjdzie ich czas, przechodzą do lepszego świata. Daj nam, Panie, taką ufność całemu Kościołowi. Prosimy. Daj nam tak żyć w świadomości, że jesteśmy tylko jak kwiat polny, który pojawia się i szybko znika. Jesteśmy jak mgła, która tylko na chwilę istnieje. Daj nam, Panie, pamiętać, że naszą ojczyzną jest niebo, jest wieczne królestwo, które Ty przygotowałeś. Chwała Tobie, Panie, i dzięki Ci za tą nadzieję wiecznego życia w Jezusie. Amen. Amen. Amen. Amen.